چهره هیچ نماند نشان، わりもろもぜちゃれひちなもんでしょんわりもろねしょねちゃればりんらこぞفراغ نامه خواجو با شرح قصه شوق میان زنده دلان یادگار خواهد ما Jenna! خاموشید خاموشید که تا فاش نگردید که اغیار گرفت است چپ و راست خدایا چپ و راست خدایا. Oh, don't.